Koka pełna kilogramy. Lepszy standard pakowany. Hugo bossy, raj bany. Buty model żaden tanie. Dla mnie tylko miasto. Gdybym go nie słyszał, to nie potrafiłbym zasnąć. Nie miałbym cię pisać, ani gdzie wydawać banknot. Światła nie gasną, bateria nie pada. Spoko mordo, możesz padać. Miasto 2-4H, w nim robię ha-ha. MDMA, Alpina, dres, Calvin Klein. Miasto 2-4H, w nim robię ha-ha. MDMA, Alpina, dres, Calvin Klein. Miłość, drogo, ruchasz, tanio. Dzisiaj, kurwa, jutro, anioł. Winda, ósme, potem prawo. Długie noce, luksus, amok, dzwonek, Nokia, znany sygnał, inko, gnito, inna ksywka, noce, boze, stacja, myjka, towar, okno, parking, zwyłka. Dla mnie tylko miasto, gdybym go nie słyszał, to nie potrafiłbym zasnąć. Nie miałbym cię pisać, ani gdzie wydawać banknot. Światła nie gasną, bateria nie pada. Spoko mordo, możesz padać. Miasto 2-4H, w nim robię ha-ha. MDMA, Alpina, dres, Calvin Klein. Miasto 2-4H, w nim robię ha-ha. MDMA, Alpina, dres, Calvin Klein. LEDy, światła, lampy, blaski. Asfalt, gładko, dziewiętnastki. Nocne kluby, bramki, wrzaski. Weekend, dupy, brokat, plastik, knajpy, steki, smaki, świata, talerz, blaty, koka, katar, łudzi, kłamie, zdradza, szmata, boli, serce, karma, wraca. Dla mnie tylko miasto, gdybym go nie słyszał, to nie potrafiłbym zasnąć. Nie miałbym cię pisać, ani gdzie wydawać banknot. Światła nie gasną, bateria nie pada. Spoko mordo, możesz padać. Miasto 2-4H, w nim robię ha-ha. MDMA, Alpina, dres, Calvin Klein. Miasto 2-4H, w nim robię ha-ha. MDMA, Alpina, dres, Calvin Klein. Milion spraw, milion robię. Kiedy spać? Chyba w grobie. Obrót, procent, brudne dłonie. Firmy, waty, koszty, ponieś. Zenit, Rolex, Breitling, G-Shock. Termin goni, dalej wiszą. Porno, DVD, Netflix, VOD. Prawdziwe kino na ulicach miasta tkwi. Dla mnie tylko miasto, gdybym go nie słyszał, to nie potrafiłbym zasnąć. Nie miałbym cię pisać, ani gdzie wydawać banknot. Światła nie gasną, bateria nie pada. Spoko mordo, możesz padać. Miasto 2-4H, w nim robię ha-ha. MDMA, Alpina, dres, Calvin Klein. Miasto 2-4H, w nim robię ha-ha. MDMA, Alpina, dres, Calvin Klein.